Hapa tutataja baadhi ya shubha wanazotumia ash-Shia ar-Rafidha katika tukio hili la Ghadir Khum. Kuna aya tatu wao wanazitumia kwamba ati hizi ziliteremka kuunga mkono tukio hili lililotokea hapa Ghadir Khum, zikateremshwa aya hizo linaunga mkono kwamba Ali ni imamu. Kwanza, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sikiza vituko hivyo, kwamba hiyo iliteremka. Al-Khatibu al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Tarikhu Madinati Salam, inaitwa Tarikhu al-Baghdadi maarufu, ameitaja habari minukuu kwa sanadi habari hiyo mpaka huko kwa Abu Huraira, kwamba Abu Huraira anataja hadithi, ni hadithi, man sama yawma thamani ashrata min dhil hijja, atakayefunga siku ya tarehe 18 ya dhul hijja, tarehe 18, kwa sababu tukio la Ghadir Khum litokea tarehe 18, kutiba lahu siyamu 60 shahra, ataandikiwa yeye thawabu za miezi 60, miezi 60, maana miezi 12 mwaka mmoja, sawa, miaka miwili miezi mingapi? 20 na ngapi? 4. Miaka minne miezi mingapi? 48. Kwa hiyo thawabu za miaka mingapi? Funga ya miaka mingapi? 5, sawa. Siku hii moja, wa huwa yauma yaumu Ghadiri Khummi, nayo ni siku ya Ghadiri Khummi, lama akhadha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi yadi Ali ibn Abi Talib faqala alastu wali al-mu'minin, wakataja tukio hilo. Wanasema tena Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, yeye akaenda kumwambia Ali ibn Abi Talib, baqin baqin laka ya ibn Abi Talib, anampongeza, pongezi pongezi mtoto wa ibn Abi Talib, asbahta maulaya. Umar ibn al-Khattab yasema neno hayo, umekuwa ni imamu wangu sasa wewe, Ali wa maula kulli muslim, na imamu wa kila muislamu. Mwenyewe ndio anazungumza hivyo. Fa anzala Allahu, Allah akateremsha, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kwa hiyo aya hii iliteremka wapi? Kwa kauli ya Shia iliteremka wapi? Ghadir Khum. Al-Khatib al-Baghdadi ameitaja. Ibn al-Jawzi katika al-Ilal al-Mutanahiya akasema hivi, hadha hadithun la yajuzu lihtijaju bihi, hadithi hii haifai kuitolea hoja, kuitumia kuwa ni hoja ukaito, haifai kwa sababu katika sanadi yake, katika hadithi hii kuna mtu anaitwa Matru al-Warraq na kuna Shahr ibn Hawshab, hawa wametiwa dosari, si wapokezi madhubuti, watu wawili. Ukiangalia katika kitabu al-Ilal al-Mutanahiya fi al-Ahadith al-Wahiya cha Ibn al-Jawzi ametaja habari hizo, kadhalika Tarikh al-Baghdadi ametaja Taqrib al-Tahdhib, kutataja Ibn Hajar katika tarjama ya 2830, na al-Imam Ibn Kathir anasema hadithun munkarun jidda bal kadhibun, ni hadithi ambayo ni munkar sana tu, bali ni urongo, limukhalafatihi lima thabata fi sahihaini, kwa kutafautiana kwake na ile hadithi ilizopokewa katika sahihi mbili Bukhari na Muslim an Amir al-Mu'minina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kutoka kwa Umar ibn al-Khattab, kwa sababu Umar ibn al-Khattab huyu huyu amepokea hadithi anna hadhihi al-aya kwamba aya hii al-yawma aqbaltu lakum nazalat fi yawm al-jum'a iliteremka siku ya Ijumaa yawma Arafa siku ya Arafa wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam waqifun biha na Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa amesimama katika hapo sehemu ya katika uwanja wa Arafa. Huyu huyu Umar leo aje kusema eti imeteremka hapo akasema bakhin bakhin vipi tofauti alipopokea Umar. Kwa hiyo hapo ameelezea kwamba si kweli, sababu aya hii kuwa imeteremka katika viwanja vya Arafa siku ya Ijumaa, tena ilikuwa baada ya alasiri, namna walivyodhibiti sahaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesimama viwanja vya Arafati huko ndio iliko teremka, si katika tukio la Ghadir Khum. Si kweli. Ama upande wa hii saumu, Ibn Kathir akasema wakadha qawlu anna siyama yaumi thamina ashara min dhilhijja, kuhusu funga ya tarehe 18 ya dhulhijja, wa huwa yaumu ghadir khummin yaadilu siyama 60 shahra, eti ni sawa na kufunga miezi 60, la yasihu, si sahihi, liannahu kad thabata ma maanahu fi sahihi anna siyama shahri ramadhan, kufunga mwezi wa ramadhani, mwezi wa ramadhani bi asharati ashhuri, ni sawa na kufunga miezi 10 ramadhani yote, na ukifunga sita inakuwa kama siku ngapi 60, jumla ufunga mwaka mmoja. Sawa. Haya, ramadhani yote ambiwa sasa ufunga miezi mingapi 10, hii 60, siku moja tarehe 18, tofauti kabisa, haiwezi hivyo. Unajua hii inanikumbusha, mtanisamehe kidogo, nitatoka nje kidogo, kuna kitu nimekumbuka. Siku zile tuenda kule Lamu, nilikuwa na darasa kuhusu mambo ya Mashia. Siku moja nikachukua kitabu cha Mshia mmoja Mtunis anaitwa Tijani Samawi, ashawahi kuja Lamu, ashawahi kufika. Yule bwana ameandika vitabu vinne maarufu vimefanywa tarjama kwa lugha mbalimbali. Kitabu cha kwanza ameandika Thumma Htadaitu, kitabu maarufu, hatimaye nimeongoka, sio nimeandikwa hivyo. Nikakichukua kile kitabu nikasoma katika utangulizi, yeye anasema hivi, nikayasoma yale maneno kwamba masharifu wa tariqa Tijania, tariqa ya Kitijani, hawaruhusiwi kuzuru makaburi ya mtu yoyote asiyekuwa sharifu wa tarika yao. Manelewa le. Tarika nyingine mtasema, watasema wenyewe, mimi nazungumzia Tijani wasema hivyo. Akaeleza katika aliyosema, akasema hivi, alafu kuna uradi, kwa sababu katika tarika mambo ya kawaida tumeweza mkakaa miaka kadhaa ukawa shekhe ameleta uradi fulani ameona na huu mzuri, miaka mingine akaleta tena, vitu vya kawaida, waliopita huko wanajua. Kuna uradi ameuweka shekhe wa tarika ya Kitijani, uradi huo ukiusoma mara moja ni bora kuliko kuhitimisha Qur'ani mara tatu. Mwanisikia uzuri lakini. Qur'ani ile herufi moja thawabu ngapi? 10. Ukihitimisha mara tatu, alafu kuna uradi fulani huo upo kwenye tarika ya Kitijani huo, ukiusoma kuliko kuhitimisha Qur'ani mara tatu. Haya jamani, maneno hayo pia yanahitaji mtu uombe dua nyingi kwa Mola wako ili akuonyeshe kwamba si kweli. Si akili tu mtu uliozaliwa nayo hiyo kujua kwamba haya maji ya kunywa, hii juisi, wajua kwamba jambo hili ni urongo. Na wauliza anyima Shia wa mji huu, haya pia hamyajui, na mtu amekuja mpaka hapa kwenu, si mungemuuliza kwamba kwa maana uradi wa Kitijani ni bora kuliko Qur'ani mara tatu nihitimishe msahafu? Kwa maana mimi nikikaa nyumbani nikasoma ile uradi tu, masha Allah, kila kitu kuwaisi, sio hiyo ndini kweli? Nimeyataja haya nikinasibisha na tukio kama hili. Na hadithi za urongo harufu yake inajulikana, kwa sababu yanaweza kutajwa matukio ukaona likatajwa tukio fulani kwamba ati mtu akifanya hivi thawabu zake kama hivi kama hivi kama hivi, alafu kuna ibada kubwa Allah ajeweka ujira kama huu. Haya, kufunga siku ya tarehe 18 ya Dhulhijja ni kama vile ukitembelea, ukifanya ziara kwenye kaburi la Hussein radhiallahu anhu kule Karbala, ukifanya ziara moja tu, kama umehiji hija laki moja ukiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na umeenda umra mara laki moja pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na umepigana vita laki moja ukiwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, utafikia vita hivyo kweli? Vipo vita laki moja viko duniani? Hija laki moja ziko, mtu aliyehiji laki moja nabii gani? Kwa utaona kuna kitu huko kinakuja, ni kitu kama nataka kufanya kwamba kumbe basi mimi niache mambo ya hija, mimi ndo zangu huko, ndio makusudio yao. Sasa ni kweli mtu iwe leo kaburi lile udongo wa kwenda kuzuru limekuwa bora kuliko safari ya kwenda kuhiji, ambaye mtu anarudi kama alivyozaliwa na mama yake katika thawabu? الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Mtume صلى الله عليه وسلم asema hija iliyotakasika safi kabisa Allah ameikubali haina malipo isipokuwa pepo. Hija laki moja sio laki ngapi, nendeni nyinyi, hizo laki moja. Na hiyo hija yenyewe faradhi ni mara moja, faradhi ni mara hii moja. Ndio maana kuna watu, mtu amekwenda hija mara moja, anayo pesa ya kwenda tena mara nyingine, lakini anaitumia kwenda kusaidia maskini, sababu ile faradhi amefanya nini? Ameitekeleza, anafanya infaq kwa watu wenye uhitaji. Tuache hilo sababu si sehemu hiyo, lakini nikitaka kutaja tu baadhi ya vitu kama hivyo kwenye ushia viko vingi, mambo ya kudanganyana kwamba ukifanya hili wapata hivi, ukifanya hili, wala wao hawajapata mpaka leo. Lakini waambie wenzao, ili mtu adogeshe ibada iliyofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, aione kwamba ni ndugu. Kwa hiyo aya ya kwanza ni aya gani? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wanadai imeteremka wapi? Katika dirhum. Lakini huyo Umar ibn al-Khattab anasema alimsifu Ali kwa kuteremka aya, na akamwambia maneno hayo, amepokea hadithi katika sahihi mbili imekuja kwamba aya hii imeteremka wapi? Imeteremka katika viwanja vya Arafa siku ya Ijumaa. Aya ya pili wanayotumia ni saala sa'ilun bi'adhabin waqi' lilkafirina laysa lahu dafi'. Tena wanaongeza kwamba katika huo msahafu sahihi huo uliokuwa pangoni imekuja hivi, saala sa'ilun bi'adhabin waqi' lilkafirina biwilayati aliyin laysa lahu dafi'. Kwa wenye kuupinga uimamu wa Ali hawana wao dafi, mtetezi siku ya kiyama. Kwamba aya hii Al-Thalabi katika kitabu Al-Kashf wal-Bayan an tafsir al-Quran anataja ya kwamba aliulizwa Sufyanu bin Uyaina kuhusu saala sa'ilu imemteremkia nani hii, katika majibu yake akataja hadithi kutoka Jaafar bin Muhammad amepokea kutoka kwa baba zake. Baba zake ni akina nani? Mbona amtaji baba zake ni nani? Anasema kwamba katika Ghadir Khum Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoushika mkono wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu akasema, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu fashaa dhalika wa tuhara fil bilad, likaenea jambo hilo kwenye miji mbalimbali. Eti watu warudiza wa Madina imeenea kwenye miji mbalimbali, likatangaa jambo hilo mpaka ikamfikia mtu mmoja anaitwa Al-Harith ibn Nu'man Al-Fihri. Huyu bwana alikuwa huko Maka, habari zikamfika, akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam na ngamia wake mpaka akafika Al-Abtah, na Abtah iko Maka. Abdu an Makka ndio anavyoarifisha wanawachuoni wa kuelezea maeneo na majina yake kwamba al-Abdah iko Makka. Anasema akaja mpaka Abdah akamwambia yeye Muhammad na mtume yuko Ghadir Khum kuna alikozungumza maneno hayo. Akaja akamwambia yeye Muhammad umetuamrisha tutamke shahada tumekubali tumwamini Allah wewe ni mtume wake tumekubali umetuambia tuswali umetuambia tutoe zaka umetuambia tuhiji umetuambia tufunge yote haya tumeyakubali. Thumma lam tarda bihadha kisha ukutosheka na hili hatta faddalta ibn ammika alaina mpaka ukamfadhilisha mtoto wa ammi yako kwetu pia yote tumeyakubali na hili pia afahadha shay'un minka am min Allah je hii ni rai kutoka kwako jambo hili kutoka kwako au kutoka kwa Allah. Wasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wallahi alladhi la ilaha illa hu ma huwa illa min Allah illa kutoka kwa Allah. Baadaye akasema Allah akateremsha aya sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' lilkafirina laysa lahu dafi kwa sababu wanasema hapa Allah alileta huyu bwana wakati anaondoka Al-Harith alisema Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indik fa'amtir alaina hijaratan min as-samaa aw itina bi'adhabin alim. Allah akamrushia jiwe likampata katika ubongo wake likatokea kwenye tundu yake ya nyuma likatoka ndio ikateremka aya sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi wanasema hivyo. Haya mitaji athanad bila ya sanad yoyote ametaja hivyo. Kadhalika mwanachuoni mwingine wa Kishia At-Tabarsi naye pia amepokea kwenye kitabu chake ametaja hivyo katika Majma'il Bayan fi tafsiri al-Qur'an ametaja sanadi mpaka kwa Sufyan bin Uyaina kwenye Afari Sadiq akaitaja hadithi hii. Al-Imam al-Alusi rahimahullah ta'ala katika Ruhu al-Maani asema wa hadha hadithun munkarun hadithi hii ni munkar hadithi mbaya wa nakaratuhu dhahira tena munkari wake nakara yake iko wazi kabisa ubaya wake wa hadithi hii hata ibara zake limukhalafatihi riwaya sahiha kwa sababu inatofautiana na riwaya sahihi. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini nasema Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno haya ameyazungumza wapi? Ghadir Khum, sawa, ameyazungumza wapi? Ghadir Khum. Haya ameyazungumza Ghadir Khum wadhalika fi awakhiri sini alhijra, na hiyo ni mwishoni mwa miaka ya nini ya hijiria, sababu ndio mwaka wa mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokufa, sio? Haya, je, aya hii sa'ala sa'ilu imteremka mwishoni mwa miaka ya hijiria? La, hapana, aya hii imteremka hapo. Kwa hiyo kuna utofauti, jambo hilo liko wazi kabisa ukiangalia aya hii imeteremka lini, kadhalika na tukio la Ghadir Khum limetokea lini, pana utofauti wa wazi. Achilia huyo mpokezi Athalabi ambaye yeye alikuwa achungi katika kukusanya hadithi, katika tafsiri yake hadithi dhaifu ziko maudhui ziko amkusanya tu katika hadithi. Na ndio maana Abdurrahman Muhammad Said Dimashqia katika kitabu Istidlalu Shia bisunna nabawiya yeye ameelezea kwamba wamekubaliana Waislamu wote kwamba maneno aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam pale Ghadir Khum ilikuwa ni wakati wa kurudi kwake katika Hijjatul Wadaa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakurudi tena kwenda Makka, hakurudi tena baada ya safari ile, hakuwahi kurudi tena kwenda Makka, bal alikuwa ameenda zake Madina. Na hapa panatajwa kwamba baada ya tukio la Ghadir Khum habari ilitangaa huko Makka. Huko Makka habari imetangaa vipi? Mpaka akaja huyu Al-Harith akaja hapo Al-Abtahi, na hiyo Abtahi huko Makka akamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, yaani tukio linafanyika Ghadir Khum afu habari imetangaa mpaka Makka, alafu ametoka mtu mpaka Habitha yuko huko Maka, amemkuta mtume yuko hapo, amuoni kwamba pana kutofautiana kwa wazi? Na huyo mtu wenyewe huyo Al-Harith Al-Fihri hajulikani kwamba ni katika masahaba. Na sura hii, surati Isa al-Sail, ni sura gani? Al-Ma'arij, ni sura imeteremka Makka Makkia kabla ya hijra. Mtume sallallahu alayhi wasallam hajaama kwenda wapi? Madina. Tukio la Ghadir Khum limefanyika mwishoni mwa miaka ya hijiria. Aya imeteremka kabla ya kuhama mtume sallallahu alayhi wasallam, inanasibishwa vipi na tukio la Ghadir Khum? Kwa hiyo utaona urongo hapa, tofauti ya wazi wazi kwenye kile wanachokizungumza. Al-Abtahi iko Makka, inasema hivyo hivyo. Al-Yaqutul Hamawi anasema hivyo, Al-Abtahu bil-fathi thumma sukuni wa fathi ta'i wal-ha'i muhmalatan yudhafu ila Makka wa ila Mina, inaongezewa Makka, Mina, yote hiyo Al-Abtahi. لأن المسافة بينه وبينهما واحدة. سب مسافة على العبد تحي كتوك ماكا كنا عبد تحي كتوك نمينا مسافة يكن مموج يوتي ينهيته العبد تحي. كيو هابا شبه هي كوس آية سأل سائل لكوس آية اليوم أكملت لكم دينكم tume izungumza kuijibu kwamba katika hali ya umma kama tulikum, tumetoa maelezo. Na sala sailu, angalieni sura ni ya Makka kabla ya hijra, sawa, na tukio la Ghadir Khum limetokea mwishoni mwa miaka ya hijiria, kuna utofauti huko hapo. Na pia huyo mtu wenyewe eti alikuwa Makka akaenda Abtahi akamkuta mtume, na Abtahi ni Makka Mina, hapo ndo nini hiyo Abtahi? Na mtume sallallahu alayhi wasallam yuko wapi? Karibu na Juhfa. Kadhalika huyu mtu wenyewe anayetajwa hajulikani katika miongoni mwa masahaba kwamba kuna mtu anaitwa jina hilo Al-Harith bin Nu'man Al-Fihri, wala hajulikani. Mmemtoa wapi Shia mpokezi wenu huyo? Kwa hiyo kuna vitu kama vitatu vya kuonyesha kwamba kuna unakara katika hadithi hii. آية تاتو يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. كتك سورة المائدة آية 67 آية هي بي. آية هي مشية ونيتا آية التبليغ دو هي أو آية العصمة ndio hii. Hii ni aya inatumika kuhusu uimamu wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Al-Imamu Al-Wahidi mwenye kitabu Asbabun Nuzul anasema kwamba kuhusu kuteremka kwa aya hii, ametaja sanadi mpaka kwa Abu Sa'id al-Khudri. Qala, amesema nazalat hadhihi al-aya, imeteremka aya hii, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik yawma Ghadir Khum, imeteremka siku ya Ghadir Khum, fi Ali ibn Abi Talib, kuhusu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Katika sababu nuzuli ya al-wahidi kisoma hadithi nambari 403. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala ameidhoofisha hadithi hii, na wengine katika maulama, na akatoa maelezo marefu katika kitabu chake As-Silsila As-Sahiha na Silsila Ad-Dha'ifa pia, na akatoa majibu mazuri kumjibu Al-Khumaini. Kuhusu kile kitabu chake Kashfu Al-Asrar, na kumjibu Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi mwenye kitabu al-murajiat katika mashaykh Shia. Ukirudi huko utakuta maelezo marefu ya Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala anayataja kuhusu kadhi hii. Katika aliyosema hadithu Abi Sa'idin, hii hadithi ya Abu Sa'id, hadithu Abi Sa'idin hadha mimma la yasihhu, ni miongoni mwa hadithi ambazo si sahihi. Faqad akhrajahu ay al-wahid, huyo al-wahid ameitaja hii hadithi ambayo katika sababu nuzul min tariqin fihi matrukun shadidu dha'f, kupitia njia ya mtu ambaye ameachwa habari yake haichukuliwi, ana udhaifu mkubwa katika watu waliowataja katika wapokezi. Sehemu nyingine Sheikh Al-Albani rahimahullah akasema maudhu'un, maudhu' maana kukiambia haina sanad, haina asili, ni ya kutunga. So, wa hadha isnadun wahin Atiyatu wa huwa ibn Sa'd al-Awfi, kwa sababu katika wapokezi Atiyatu al-Awfi, Atiya ibn Sa'd al-Awfi dha'ifun mudallisun miongoni mwa wapokezi, wa Ali ibn Abis dha'ifun aidha, mpokezi mwingine ni Ali ibn Abis ambaye pia ni dha'if. Bal qala ibn Hibban, bal al-Imam ibn Hibban amesema kuhusu huyu, fahusha khata'uhu, makosa yake yalitupa yakawa mabaya zaidi kukosea kwake na yale makosa yake, wakathura wahmuhu, na kukosea kwake kulikuwa ni kwingi, fabatala lihtijaju bihi, kukabatilika kutolea hoja, kutolea hoja habari zake, hatolewi hoja mpokezi huyu. Katika wapokezi Ali ibn Abis ambaye ametaja kwamba ati aya hii iliteremka katika Ghadir Khum. Al-Imam ibn Ma'in pia amesema hivyo, laisa bishai'in, si chochote mpokezi huyu. Lakini riwaya sahihi imethibiti kwa njia ambayo ni sahihi kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha na Abu Huraira radhiyallahu anhu na Jabir radhiyallahu anhu anna al-ayata, kwamba aya hii nazalat ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa huwa fil Madina, ilimteremkia Mtume sallallahu alayhi wasallam na hali ya kuwa yuko Madina. Aya hii haikuteremka katika Ghadir Khum. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى امترمكي أمتم صلى الله عليه وسلم ولا سي علي بن أبي طالب أكيوى مدينة. وسبابه الله لقسم والله يعصمك من الناس ونقصده الشركين wao mashia wanakusudia mtangaze Ali, baligh ma unzila ilaika, fikisha uloteremshiwa lile kuhusu Ali kwamba ni khalifa baada yako. Wallahu yaasimuka minan nasi, Allah atakukinga na watu akina Abu Bakar, Umar, wote watakudhuru, wewe fikisha tu. Na mbona akufikisha? Ndio akafikisha, man kuntu maulahu, hapo ndo ametaja sasa. Mbona hakuwa imam? Kwa hiyo aya hii wallahu ya'simuka minan nas, kusudia washirikina ambao walikuwa wanafanya jaribio la kuizuia da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya, kwa hiyo baada ya kujua haya utabainikiwa ya kwamba hadithi hii ni ya batil. Kwa maneno yaliyotajwa, kuna wale wapokezi wametaja waliotajwa, na makusudio ya nasi hapo katika aya ni masahaba wa Mtume. Sasa mashia wasema hivyo, wallahu yaasimuka minan nas, ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliokuwa nao katika Ghadir. Si kweli, makusudio ya hapo ni washirikina, wala si Abubakar wala Umar wala Uthman. Si kweli maneno hayo. Kwa hiyo haya ndo maelezo niliyokusudia kuyatoa na muhadhara huu kuhusu tukio hili la ghadir khummin ni kwamba je, baada ya haya tuliyozungumza, iko wapi dalili ya Shia Ar-Rafidha kwamba tukio hili ndilo lililomtangaza waziwazi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kuwa yeye ni khalifa baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Iko wapi katika yale tuliyotaja, kipengele kiko wapi? Yaani kuanzia tangu mambo yalivyojiri mpaka ile mzozo uliokuwa, mpaka habari kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka maneno yaliyozungumzwa pale Ghadir Khum, sawa, wapi ushahidi uko wapi wa kuonyesha kwamba hapo sasa atakatangazwe kwamba yeye ni khalifa? Utaona kwamba ni jambo la mbali kabisa wanalizungumza wao. Kadhalika upande wa shubahat ambao tumetaja pia katika hizo aya tatu, al-yawma akmaltu lakum dinakum sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' lilkafirina laysa lahu dafi' la ya'iyu ar-rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik. Pia hazihusiani, hazijateremka siku ya Ghadir Khummi. Al-yawma akmaltu lakum ni maarufa, imeteremka siku ya Arafa. Sa'ala sa'ilun ni sura ya Makka kabla ya hijra, na Ghadir Khum ni mwishoni wa umri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika ya ayyuhar rasul, katika maneno yaliyotajwa haya riwaya sahihi kwamba imeteremka Madina kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyotaja alwaidi ni makosa, sababu kuna wapokezi ndani yake kama Atiya al-Aufi, kadhalika yule mpokezi mwingine wa pili. Hawa wote ni madhaifu, tena wanakusanya habari kama walivyobainishwa na wanachuoni bila ya kupembua. Kwa hiyo utabainikiwa kwamba hapo pia hapana ushahidi wowote wa Shia Ar-Rafidha kwamba tukio hili linahusiana na habari ya kutangazwa Ali bin Abi Talib, bali ilikuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kumtakasa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kwa ndugu zake ambao walikuwa nao katika jeshi kule Yemen, na yale yaliyojiri baina yao kama tulivyoona katika hadithi zile nne zilizotangulia kuzitaja na yale matukio yalivyo. Nasalullaha أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، جزاكم الله خيرا.